punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej. Najpierw sobie miej. Podróże małe i duże z Anną Marią. 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Dziś Redbox. This is what they came for. This Ed Box w dzisiejszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia także w porannej audycji po 8.30. A tymczasem na budziku 7,5 minuty po czwartej. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czar. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Pospieszalska. 11,5 minuty po czwartej, poniedziałkowe, rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Jeśli Państwo gotowi, to będziemy bardzo szczęśliwi z pierwszych podpisów na poniedziałkowej liście obudzności. A więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to 12 minut po godzinie czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. We'll be right back. imagination won't do me no good. Won't do me no good. You better start running when you hear me calling. Won't do you no good. It won't do you no good. Oh, you don't mind if you don't mind. The feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. Try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart, yeah. Kiss your baby goodbye. Come on now, it's alright. You never know unless you give it a try, oh yeah. Kaleo i Naugut, pamiętamy? Pamiętamy w 2016 roku. To było miejsce pierwsze utworu skutecznie budzący, zdaniem państwa, najskuteczniej. No i nie trudno się z tym wyborem zgodzić. A co będzie w podsumowaniu za rok ubiegły? Ha, to już się okaże w tym tygodniu. Początek z tego, co najlepsze już dziś. 16 minut po godzinie 4. Dziś jako pierwszy telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego informuje, nawiązując do poprzedniego nagrania, że już czuć wiosnę. Bardzo gorąco pozdrawiamy i trudno się także z tym nie zgodzić. Na dzień dobry pan Andrzej, krótko i na temat o swojej obecności SMS-owej, a mailowo też krótko. Dzień dobry, w końcu wyspany. Pozdrawiam, Oskar z Poznania. Brawo, męskie grono. Dziś w naszych trzech szybkich, a ciąg dalszy sygnałów od państwa. Podglądam, nasłuchuję już za moment. 16,5 minuty po czwartej. Powitanie nowego dnia. Na dzień dobry, Anita Lipnicka. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Gwiazdy będą prezentować swe utwory skutecznie budzące zdanie państwa za rok ubiegły i już w tym tygodniu szczególnie często. 20,5 minuty po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Albertyny, Konstancji, Maksyma i Symeona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, jeśli nie teraz, albo jeśli nie dotyczą te życzenia państwa, to proszę przekazać najbliższym znajomym, przyjaciołom. Będzie nam bardzo miło. No a dziś słońce obudzi się przed 6, zajdzie przed 17, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Przed nami 49 dzień tego roku, poniedziałek, 18 lutego. Dzień dobry państwu. A to było fantastyczne miejsce. Pierwsze, zdaniem państwa, USB 2014. Tak, właśnie, USB. Utwór skutecznie budzący. Wówczas to na samym szczycie. I z tym wyborem, bo również trudno się nie zgodzić. AC Piorundece i Playball w 2014 na pierwszym. Co będzie w tym roku na pierwszym? W tym tygodniu wszystko się okaże. Państwa głosy sprawiły, myślę, że wiele miłych niespodzianek. O tym w dalszej części naszego budzikowego spotkania. A teraz... Budzikowe kalendarium. Czyli przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 18 lutego. Drugie półrocze, no już dla niektórych, dla pozostałych jeszcze końcówka ferii. Drugi tydzień rozpoczęty to będzie taka mała powtórka z historii. No i tak w 1374 roku urodziła się Jadwiga, królowa Polski, żona Władysława Jagiełły, kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Jadwiga zmarła w 1399. W 1727 urodził się Efraim Schreger, architekt i projektant budowli w Warszawie, między innymi fasady kościoła świętego Józefa Karmelitów, pałacu Tepero przy Miodowej oraz wielu kamienic mieszczańskich, między innymi w Gnieźnie i Łowiczu. Schreger zmarł w 1783 roku. A w 1898 urodził się Enzo Ferrari, włoski konstruktor i producent samochodów, także kierowca wyścigowy, no i założyciel wytwórni samochodów wyścigowych i sportowych. Zmarł w 1988 roku. Trzy daty na teraz. No jak się akurat złożyło, trzy razy urodziny, ale ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za 4 minuty z wąsem. Pan od pogody z najświeższą prognozą. A może i z brodą. szarlotka o tej porze. Palce lizać. Punktualnie 4:30. Czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Uważajmy rano, bo gdzieniegdzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia głównie na południowym zachodzie. Na wschodzie może kropić deszcz, ale będą to opady stopniowo zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i to, co najbardziej nas cieszy. Nie dość, że weekend w wielu miejscach pogodny i ciepły, co akcentujemy, to dziś ma być od 4-5 stopni na krańcach wschodnich, około 8 w centrum, nawet do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Więc nie tylko weekend, ale tak jak pan synoptyk zapowiadał pod koniec ubiegłego tygodnia, początek tego tygodnia ciepły i słoneczny. Początek, bo już tak koło środy. Dobra, na razie cieszymy się tym, że w wielu miejscach pogodnie, słonecznie od 4-5 do 14 stopni. Taki to pogodowy początek tego tygodnia. Tyle na razie od pana synoptyka. Ciąg dalszy oczywiście za pół godziny z niewielkim układem. Więcej najświeższych informacji pogodowych. No a teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu rozgrzewkowego. A staramy się rozgrzać szare muzyczne komórki. W tej sprawie szukamy jakiegoś, no może i tak to podpatruję, nie tylko jednego, ale może i dwóch, może i trzech rozwiązań naszego cyklu, trzy na raz. No w każdym razie trzy utwory, a szukamy wspólnego mianownika, czegoś, co łączy te właśnie z różnych zakątków muzycznych. O tak. 71335, SMS-owo tu i teraz. Trzy na raz, część pierwsza. Ciało. Kocham cię pod szarym niebem, oddychamy szarym tlenem. Szary koniec i początek, szary wtorek, szary piątek. Szare myśli nad głowami, szary spokój między nami. Szare w życiu korytarze, szara karuzela marzeń. Szare zdjęcia na pianinie, szare filmy w szarym kinie. Szare oczy, szara droga, szary sufit i podłoga. Szara spowiedź, szary cmentarz, więcej grzechów nie pamiętam. Jak szare życie na szarym tle. Szare kołże, szary łez. Szare korony, szary drzew, w którym już wszystko jedno. Jak szare życie na szarym tle. Szare kałuże z szarych łez. Szare korony, szarych drzew, w którym już wszystko jedno. Szare kurze, firmamenty, zimne duchy i zakręty. Papierowe widzę twarze, jedne części, drugie żarzi. Bladzi ludzie w smutnych domach, brudne psy na zimnych schodach. Ten się cieszy, tamten złości, jeden pije, drugi pości. Szare w życiu korytarze, szara karuzela marzeń. Szare zdjęcia na pianinie, szare filmy w szarym kinie. Szare niebo w szarym słońcu, tak jak było na początku. W brudnej odbijam się szybie, tonę w szarej perspektywie. Jak szare życie na szarym tle. Szare kałuże z szarych łez. Szare korony, szarych drzew, którym już wszystko jedno. Jak szare życie na szarym tle. Szare kałuże z szarych łez. Szare korony, szarych drzew, w którym już wszystko jedno. Jak szare życie na szarym tle. Szare kałuże z szarych łez. Szare korony, szarych drzew, w którym już wszystko jedno. Jak szare życie na szarym tle. Szare kałuże z szarych łez. Szare korony, szarych drzew, w którym już wszystko jedno. Na mnie jest wszystko jedno, musi być rozstrzygnięcie. Znaczy, musi być, no dobrze, gdyby było. Choć też znamy takie przypadki, że państwo odszyfrowują tego rodzaju alternatywne rozwiązania. To coś, z czego w budzikowej wepetynie nie zaznałem, ale jednak okazuje się, że słuchacze potrafią zaskakiwać także i w naszym cyklu 13, co bardzo cieszy. Bardzo, ale to bardzo, bo to przecież rozgrzewka. Niech będzie tych szarych muzycznych komórek. Część pierwsza za nami. Po pierwszej nutce podglądam, podglądam, podglądam, pod... no, ciepło, ciepło, ciepło, ciepło. Jeszcze druga i trzecia nutka, w sumie prawie 8 minut do rozstrzygnięcia tego, co łączy trzy różne nagrania. Myślę, że nie trzeba się jakoś specjalnie głęboko doszukiwać. Cóż to takiego? Po drugiej nutce albo w trakcie już będzie wszystko wiadomo, a po trzeciej, no właśnie. Ale nie tylko liczy się ta umiejętność skojarzenia, także refleks, bo przecież pozostali słuchacze, przynajmniej taką mamy nadzieję, nie śpią. Konkurencja nie śpi, tylko czatuje, nasłuchuje. Kogo by tu wyprzedzić? 71335 SMS-owo, 3 na raz, część druga i trzecia na budziku za 25 minut. Nie, trzecia. Piąta. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, to zwykle zjadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Wracam z długiej podróży, stu lubionych. końcu żarówki poddaję się, choć widzę krew. Nie czas, nie wzniosłość, unoszenie, ale szare. Legnica, 0 stopni szare, 0 stopni to pan Damian z Dąbrowy-Rusieckiej. Brawo, serdecznie gratulujemy. Miejsce pierwsze dla pana Marka, miejsce drugie, kolor szary dziś. Łączy trzy nagrania, to z pozdrowieniami z szarej trasy Lublin-Rzeszów-Kraków od pana Marka. Szary, no jakby nie było, szary pan Andrzej z Prostek, ale nie zrobiony na szaro, bo wiosna już za rogiem, nad Prostkami klucze gęsi. To z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Bardzo pięknie dziękujemy. No były też inne osobliwe odpowiedzi. Może to i karuzela uczuć na przykład. Ale mogło być też rozwiązanie, które myślę warto nagrodzić wyróżnieniem. Tak jak pan Marek z Bielska-Białej napisał, wydaje mi się, że dziś motywem przewodnim jest szlachetna sztuka dzielenia się. Sobie pomyślałem, no, wykoncypowane tutaj rozwiązanie. A tu wprost, szare. Koniec świata, w takim właśnie tytule nagranie, na otwarcie dzisiejszego cyklu 3 na raz. Szare miraże. Manamu i przed chwileczką Daria Zawiałow i Szarówka. No i rozwiązanie, jak to z wyróżnieniem, szlachetna sztuka dzielenia się. Fantastycznie pan Marek to wymyślił, czyli po prostu sharing. Pięknie i serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję, że jutro, jak zwykle zapowiadając, będzie jeszcze łatwiej w naszym cyklu 3 na raz. A na budziku godzina 4 minut 44 sekund 4. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna. Na dzień dobry, Sir Paula na termometrach. Minimalny przymrozek. Tak rozpoczyna się dzień i tydzień, informuje pan Karol Strzepnicy, ale każda chwila zbliża nas nieuchronnie do wytęsknionej wiosny. I tym optymistycznym akcentem witam wszystkich słuchaczy w tym tygodniu. Pan Karol Strzepnicy, bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł Złosi zdaje nam, że melduje się już coraz cieplej. Piątka z plusem dziś dla pana synoptyka. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrowienia z Puszczy Romnickiej, to od pana Maćka. Bardzo serdecznie dziękujemy także za zaproszenie. Dzień dobry i wstaje się w poniedziałek, to pani Kinga z Lubelszczyzny. Życzę wszystkim miłego dnia. Na dzień dobry z trasy Przeworsk Babia Góra. Tu minus 3, a księżyc piękny, młodzika. Właśnie, muzyka z samego rana. Ach, warto wstawać. I pani Janka z nami, i pani Monika także, zdaje się, podśpiewują. No i bardzo dobrze, pani Monika też w drodze do roboty. Sygnał od pana Dawida. Jedziemy, poruszamy się tak jedną nóżką jeszcze w kraju, a za chwilkę już, bo starą dwójką przemieszcza się nasz wierny słuchacz pan Dawid z Poznania do Berlina. Tak sobie myśli, że jeszcze miesiąc, no i już będą ferie. Chłodny ten poranek i dość chłodny, mglisty czas rozpoczynający ten tydzień. No to szerokiej, bezpiecznej drogi, ostrożnej. No niech będę, że te swoje udane ferie. Dobrego, panie Dawidzie, szerokiej drogi. Sygnał od pani Asi spod Konina, także zaczynamy nowy tydzień w telegraficznym skrócie dziś. No, nastroje dobre, bo kawa jest, papiery męczące, ale trzeba to wszystko zrobić. Łysy w pełnej krasie za oknami, rzeźkość dookólna, bo zero w Koninie i okolicach. Delikatnie powyżej zera, 0,8 na plusie. Ze Starego Pola pan Darek informuje, podpisując listę obudności, że nocka mija spokojnie. Za oknem mgła, czujniki na torach pokazują równo 0,8 powyżej. No i byle do siódmej. Tak wzdycha nocna zmiana. Sygnał od pani Joli. Rozgościła się wiosna w Lesznie. Wspaniały, słoneczny ten weekend był. Tymczasem świeże powietrze i czas rozgrzać brykę, bo w Lesznie teraz minus 1. Słońce wzejdzie. No pewnie, że tak. I z ciepłymi pozdrowieniami już z Krajowej Piątki. Bardzo dziękujemy. Pani Bożena też z nami na słuchu z takim rowerowym nastawieniem. Oj, wielu osobom ten słoneczny i ciepły jak na połowę lutego weekend narobił apetytu. Jeszcze troszeczkę z kalendarzową wiosną, to już za miesiąc naprawdę z niewielkim okładem. Za 10 minut będzie piąta. Thank you. Ue fadi, tam vikari ta ta alivi. Want to see the day love it to my holy feet do so did you turn on wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me jest. Chwytaj dzień. Sygnał od Państwa także te zagraniczne, te nadesłane w ostatniej chwili z rana from Middelfart, to od pana Sebastiana. Na Fioni chłodny, ale bez deszczu poranek, za to nie wieje. Co ważne, dzisiejszej nocki do domu 13 km na rowerze. To istotne. Pozdrawiamy Danię. Sygnał od pana Krzysztofa w Ameryce, w Chicago. Przez cały tydzień mróz spotęgowany wiatrem. Dzisiaj było najcieplej. Minus 2 stopnie, ale gorąco pozdrawia zza wielkiej kałuży pan Krzysztof. Bardzo dziękujemy. Pani Paulina daje lato. Lato uparcie się trzyma. Słońce zatem i pozdrowienia. Komfortowe 31 stopni z Brisbane. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Paulino. I jeszcze na Seszelach wygrzewa się nasz europejski podróżnik pan Stefan. 28 stopni. Rzecz jasna, powyżej i w cieniu. No to gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za te sygnały, które dosłownie przed chwileczką państwo nadesłali. Zagraniczne. Wracamy pamięcią do 2017 roku. Wówczas to na miejscu czwartym spośród utworów skutecznie budzących. No co ja tu dużo będę mówił. Restless angel with a rambling mind. oh yeah. Staring at that telephone, yeah. Wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't. Cause something she's chasing ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying. That girl is fine, you're riding on the gypsy wind. Baby got to go, baby got to go, baby got to go again. Fantastyczne nagranie. To oczywiście Kenway Shepard, Przyjaciele. Również rozgrzewające nagranie po godzinie 5:00. Polecamy i zapraszamy. A 5:00, proszę bardzo, już za 2 minuty. On your face.